tak jak dzień za dniem gonię tą nutę. Słowo nie zatrute, szczere, by nie władać trzeba niewiele. Tak jak w tym kawałku, kilka rozważań, tu rwany wątek, gonić słów sens. F1 i OT na bakier z kurestwem. Ja dobrze wiem, kim jestem, tego nie wyrzeknę, po tej flance jadę. Zwalczam przed nią życia wadę i dalej w tą nutę. Kolejna porażka, znów nie tak miało być. Jeszcze dziś znać w tym pozytyw i vice versa. Prawda w tych wersach masz tutaj zapisane. Bez owijania życie i apetyt na nie. Nie da się skłócić, skusić, próbuję wydusić, co zrobisz. Jak mnie nie udusisz, nic nie musisz. Do niczego, ni tego złego, najgorszego. Przecież się nie zmusisz, zapalę swą drogą w kierunku przeznaczenia. Kłody pod nogami, pomyśl, że ich wcale nie ma. Kieruj się serduchem, bo ono najważniejsze. Błędy z przeszłości liczą się teraźniejsze. To zaważy na twojej przyszłości. Czasu nie cofniesz, mówi to coś ci. Dziś za jutro, jutro za dziś. Żyjesz tu dziś z przeświadczeniem, że jutro nie nadejdzie kres, wiara w to twą tarczą jest. F1 i OT, słyszysz w tym sens. Dziś za jutro, jutro za dziś. Jeba stres, jeba stres, jeba stres. Jak każdy z nas, mam takie dni, że oddałbym jutro za dziś. Niech obecna chwila nigdy się nie kończy. Tak by dzień z nocą w jedno się połączył. Ciesz się momentem, który daje szczęście. Dla ludzi z sentymentem to normalne podejście. Dziś za jutro, jutro za dziś. Do przodu iść, byle z przeświadczeniem, że od ciebie zależy. Szczęście czy cierpienie będzie twym udziałem, a może przeznaczeniem. Kolejna porażka powala na kolana. To znak, by znacznie mocniej się postarał. Jesteś człowiekiem, zbierz siły. Krew wypełnia żyły, w piersi serce tętni. Charakter to czyni cię człowiekiem. W tym momencie podnieś powiekę, by przyszedł dzień, w którym pożegnasz pasmo niepowodzeń. Nie poddawaj trwodze twoje zdrowie. Jebać stres, już wykonaj ruch w dobrą stronę. Tak by twoje czyny były jutro nagrodzone. Uwierz, że masz, a będziesz miał. To ci się zwróci, jeśli tylko będziesz chciał. Nie chcę cię pouczać, to tylko prosty fakt. Podpisałeś pakt, tu i teraz kilka rad. Używaj człowieczeństwa, zawsze jako celu. Nigdy jako środka, tak myślących jest niewielu. Elo, misje prosto, przewodnia myśl. Dziś za jutro, jutro za dziś. Dziś za jutro, jutro za dziś. Żyjesz tu dziś z przeświadczeniem, że jutro nie nadejdzie kres, wiara w to twą tarczą jest. F1 i OT, słyszysz w tym sens. Dziś za jutro, jutro za dziś. Jeba stres, jeba stres, jeba stres.